בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות תפילת ערבית הלכה ג', עניין תפילת ערבית רשות. לפי המאמר הנאור בלילה, הרי זה מתחייב בנפשו בסימן נ"ב, עיין שם היטב היטב. כי יש אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות חס ושלום. אבל באמת העולם הוא אפשרי המציאות. רק אחר שנאצלו נשמות ישראל כבר, היה מוכרח כביכול השם יתבח לברוא את העולם וכל אשר בא בשביל ישראל, כי הכל נברא בשבילנו. נמצא שעכשיו שנמצאים נשמות ישראל בעולם, בוודאי העולם הוא מחויב המציאות. ומזה בא טעותם ואפיקורסות שלהם כנ"ל. אבל באמת קודם שנאצלו נשמות ישראל, אז היה העולם אפשרי המציאות. רק תכף שנאצלו נשמות ישראל, תכף הוצרח השם יתברך לברוא את העולם בשבילם כנ"ל. ועל כן אחר שנבראו נשמות ישראל, אז העולם הוא מבחינת מחויב המציאות. ועל ידי שישראל עושים רצונו יתברך ונכללים בו, שבשביל זה נברא כל העולם, ועל ידי זה נכלל כל העולם עם נפשות ישראל בהשם יתברך, שהוא יתברך ומחויב המציאות. ואז נעשה כל העולם מחויב המציאות, וזהו הנאור בלילה וכו', הרי זה מתחייב בנפשו עיין שם היטב. וזה בחינת תפילת ערבית רשות. כי יעקב תיקן תפילת ערבית, כי התפילה היא בחינת חידוש העולם, כמבואר ומובן בדבר רבנו ז"ל בכמה מקומות. כי התפילה היא אחדותו יתברך בבחינת הוא תהילתך והוא אלוקיך. הדיבור של התפילה הוא בבחינת דבר השם, שעל ידו נעשו שמיים וארץ, בבחינת בדבר השם שמיים נעשו, כמבואר בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. וזה בחינת עד מי שפתי תפתח, שאומרים קודם התפילה. כי הדיבור של התפילה הוא דבר השם כנ"ל. נמצא שהתפילה היא בחינת חידוש העולם, בחינת דבר השם וכו' כנ"ל. ועל כן תפילת ערבית רשות, כי התגלות הבריאה היא בחינת אור, בחינת ביום האלוקים יהי אור וכו'. וקודם הבריאה זה בחינת חושך, כי קודם הבריאה אי אפשר להשיג, ועל כן נקרא בחינת חושך מעומק המושג, בבחינת יוצר אור ובורא חושך, כמו שהיית בכוונות, שיצירה נקרא אור ובריאה נקרא חושך, מחמת שבריאה למעלה מיצירה ואי אפשר להשיג שם, על כן נקרא חושך מעומק המושג, בבחינת יש את חושך סתרו. ועל כן, גם בשעת בריאה, ברא השם יתברך החושך, קודם לאור, בריש החשוכה ועד ארנאורה. כי החושך שקדם לאור, מרמז על קודם הבריאה שהוא בחינת יש את חושך סתרו. ואז בבחינת חושך, בבחינת קודם הבריאה, דהיינו קודם שנאצלו נשמות ישראל, אז היה העולם בחינת אפשרי המציאות. מאחר שעדיין לא נבראו משמות ישראל וכנ"ל. וזה בחינת תפילת ערבית רשות, כי התפילה היא בחינת בריאת העולם, כי התפילה יש לה שורש למעלה, כי גם השם יתברך מתפלל כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל וכו'. ואז בערבית, אז התפילה היא בחינת רשות, בחינת אפשרי המציאות, כי עדיין אין חובה חס ושלום לברוא את העולם, מאחר שגם נשמות ישראל עדיין לא נבראו. ועל כן יעקב תיקן תפילת ערבית, כי ישראל עלה במחשבה תחילה, כמו שכתוב בראשית ברא וכו', בשביל ישראל שנקראו ראשית וכו'. נמצא שראשית המחשבה של הבריאה היה ישראל, ואז מבחינת ראשית המחשבה היה העולם אפשרי המציאות כנ"ל, מאחר שעדיין לא נבראו נשמות ישראל, רק שעלה במחשבה, והיה הדבר ברצונו יתברך. ועל כן אז בתחילת הבריאה, דהיינו כשעלה ישראל במחשבה תחילה, אז היה העולם אפשרי המציאות כנ"ל. ועל כן יעקב תיקן תפילת ערבית שהיא רשות, כי ראשית המחשבה אי אפשר להשיג, והוא בחינת חושך מעומק המושג כנ"ל, ושם עדיין העולם בבחינת אפשרי המציאות, ועל כן שם התפילה היא בבחינת רשות. כי כביכול עדיין אין חובה לדבר דיבורי התפילה שהם בחינת בדבר השם שמיים נעשו כנ"ל. כי עדיין העולם הוא אפשרי המציאות בחינת רשות. כי עדיין לא נבראו ישראל, רק שעלה במחשבה כנ"ל. ועל כן בעת שמתחיל להתגלות בחינת יעקב, אז התפילה היא רשות, בחינת תפילת ערבית רשות וכו' וכנ"ל. אבל אחר כך שתיקן יעקב תפילת ערבית ונתגלו נשמות ישראל, כי בלילה נבראים נשמות ישראל בחינת חדשים לבקרים וכו'. ועל כן באור הבוקר שמתגלה אור הבריאה, כי עיקר הבריאה היא בחינת באור בוקר כנ"ל, על כן אז התפילה היא בחינת חובה. כי אז כשכבר נתגלו נשמות ישראל, היה השם יתברך כביכול מחויב לדבר ולברוא את העולם בשביל ישראל כנ"ל. ועל כן אז ביום שהוא עיקר הבריאה, אחר שכבר יצאו נשמות ישראל, אז התפילה שהיא דבר השם מבחינת חובה, כי כביכול השם יתברך מחויב לדבר בחינת תפילה שהוא בחינת דבר השם, ולברוא את העולם בשביל ישראל, שהכל נברא בשביל ישראל כנ"ל. ועל כן אין לאומות שם ישמעאל ועשיו אחיזה רק באברהם ויצחק. כי עיקר אחיזתם הוא מהכפירות כידוע, כי אחיזתם מהסטרא אחרא שנקרא אל אחר, כפירות. ועיקר הכפירות הוא אפיקורסות הנ"ל שמהפכים דברי אלוקים חיים ואומרים שחס ושלום העולם הוא מחויב במציאות. וטעות זה נמשך ונשתלשל להם מחמת שבאמת העולם הוא מחויב במציאות אחר שנבראו ישראל כנ"ל. נמצא שעיקר אחיזתם הוא מבחינת אחר הבריאה, אחר שנבראו נשמות ישראל, שאז נעשה העולם על ידי נשמות ישראל, בחינת מחויב המציאות, ועל ידי זה נמשך ונשתלשל אפיקורסות וטעות שלהם. אבל בשורש נשמות ישראל למעלה בשורשם אין להם אחיזה כלל, כי שם העולם עדיין אפשרי המציאות, ואין להם שום אחיזה שם. ועל כן ביעקב אין להם שום אחיזה, כי ישראל עלה במחשבה תחילה, כי גם עיקר קדושת אברהם ויצחק הוא רק בבחינת ישראל שהוא כלול משלושה אבות, ושם עיקר כלליות קדושת השלושה אבות, כמו שכתוב כי ביצחק יקרא לך וכו', ולא בכל יצחק, כי העיקר הוא ישראל שעליו מחשבה תחילה. וזה בחינת וזכרתי את בריתי יעקב ואחר כך ואף את בריתי יצחק וכו'. נמצא שתחילת המחשבה היה ישראל, ואז היה העולם אפשרי המציאות בחינת תפילת ערבית רשות שהיא תפילת יעקב. ושם אין להם עדיין שום אחיזה כנ"ל. אבל תכף שכבר עלה ישראל במחשבה והתחילו להתגלות נשמות ישראל, נעשה תכף העולם בחינת מחויב המציאות. ואז כשנבראו אברהם ויצחק, שכולם לא נבראו רק בשביל ישראל, כמו שכתוב כה אמר השם אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה במדרש, ואז העולם הוא מבחינת מחויב המציאות כנ"ל, מאחר שכבר נתגלה מבחינת נשמות ישראל כנ"ל. ועל כן, אז ביום שהוא עיקר הבריאה, אז התפילה היא חובה כנ"ל. וזה בחינת ביברעם באברהם, כי בראשית ברא בשביל ישראל שנקרא ראשית שעלה במחשבה תחילה, אז ברא השם. זה בחינת אפשרי המציאות. אבל אחר כך, כשכבר עלה ישראל במחשבה ונאצלו נשמות ישראל, אז נאמר, אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם. ביברעם דייקה, זה בחינת מחויב המציאות. כי אחר כך נעשה העולם בחינת מחויב המציאות בשביל ישראל. ואז ביום הוא תפילת אברהם ויצחק שיצאו אחר יעקב. כי ישראל עלה במחשבה, תחילה, כמו שכתוב, כה אמר השם בוראך יעקב וכו'. עולמי עולמי מי בראך ישראל. ועל כן אז ביום שכבר נתגלו נשמות ישראל, אז התפילה בבחינת חובה כנ"ל. ועל כן שם יש אחיזה לאומות, כי עיקר אחיזתם משם כנ"ל. כי באמת עיקר שלמות התפילה היא ביום דייקה. כי באמת זה עיקר השלמות כשהעולם הוא בבחינת מחויב המציאות. דהיינו כשהשם יתברך עושה רצון ישראל, הוא בורא ומקיים כל העולם בשבילם כאילו היה מחויב בדבר. שזהו בחינת מה שנעשה העולם מחויב המציאות בשביל ישראל כנ"ל. ובוודאי זה עיקר השלמות. ועיקר כוונת הבריאה הייתה בשביל זה כדי שיהיה נכלל העולם אחר כך בחיוב המציאות על ידי ישראל וכנ"ל במאמר הנ"ליין שם. אבל אף על פי כן עכשיו יש להם אחיזה מבחינה זו דייקה, מבחינת אחר הבריאה, דהיינו אחר שנברא העולם בשביל נשמות ישראל שנאצלו תחילה. ואז אחר שנאצלו נשמות ישראל, אז העולם בבחינת מחויב המציאות כנל, ומשם משתלשל להם אחיזה לאפיקורסות ושטות שלהם כנל. כי השם יתברך נותן להם מקום לטעות כדי שיהיה בחירה בעולם. אבל בבחינת יעקב, ישראל שעלה במחשבה תחילה, שם אין להם שום אחיזה. כי באמת כשנעצנו נשמות ישראל במחשבה, היה העולם אפשרי המציאות, וברצונו הטוב העציל נשמות ישראל, ואחר כך ברא העולם בשבילם וכו' וכנל. ברוך השם לעולם, אמן ואמן. סוגריים, השם הטוב יכפר, השם הטוב יכפר, כי הדברים נכונים מאוד למי שיבינם על נכון באמת ובאמונה.